En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Enten fortsætter vi den rent markedsdrevne boligudvikling, som har domineret på Christiansborg siden årtusindskiftet, eller også investerer vi i blandede byer, hvor der er plads til dem, der ikke har høje lønninger. Tirsdag præsenterede regeringen sit nye boligudspil Tættere på 2. Byer med plads til alle. Vi fremlægger en plan i dag, der skal sikre 22.000 flere almene boliger i vores store byer. Men det er ikke alle, der mener, at løsningen på hovedstadens boligproblem er flere almene boliger. Sygdommen er den korrekte. Ejerboligerne er for dyre. Så ordinerer man en medicin, som er helt, helt forkert. Nemlig, at der skal bygges færre ejerboliger i fremtiden og flere almene boliger. Sådan siger Ole Birk Olesen, spidskandidat for Liberal Alliance til det kommende kommunalvalg i København. Men hvad er så den rigtige liberale medicin? Det spørger jeg Ole om i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. I din vildeste drøm, kunne du så godt tænke dig at blive teknik- og miljøborgmester i København? Bortset fra overborgmesterposten, så er det den vigtigste post i Københavns Kommune. Men jeg har jo også et folketing, der skal passes. Man sidder i kommunalbestyrelse og borgerrepræsentation som en deltidsstilling, og så kan man have et job ved siden af nogle af skolelærer, andre er landmænd osv. Og jeg er folketingsmedlem ved siden af. Så forventningen er jo, at vi ikke kan få en borgmesterpost. Mm-hmm. Skulle det ske, så er det en ny situation, men jeg tror ikke, at det kommer til at ske. Hvis vi nu leger, at du var teknik- og miljøborgmester i København, vil det så være en værdi for dig, det her med, at København er en blandet by? Altså en by, hvor folk fra alle indkomstgrupper har råd til at bo? Ja, det er en værdi for mig også. Og sådan er det i dag, og sådan vil det altid være. Der er jo 20% af boligerne i København, som er almene boliger. Og det vil sige, at de har fået en masse tilskud til en lavere husleje. De er også huslejereguleret, meget kraftigt huslejereguleret, så deres husleje aldrig kan stige. Så altså en femtedel af boligerne i København er tilgængelige for folk med lavere indkomster. Så det København vil altid være en blandet by. Men der skal ikke være flere almene boliger, selvom der er flere fra lavindkomst- eller mellemindkomstgruppen, som flytter til København? Altså, jeg har ikke nogen ambition om, at vi skal have mere end en femtedel af befolkningen, som bor i offentligt støttet byggeri. Altså, den brede middelklasse skal da betale sin bolig selv. Det der med, at regeringen for eksempel siger, at vi skal have sygeplejersker og politibetjente og lærere til at bo i almene boliger, det er ikke en ambition, jeg deler. Jeg tror heller ikke, det er en ambition, som de faggrupper deler. Jeg tror da, at i de grupper, sygeplejersker, lærere og politibetjente, der har man et ønske om at få sin egen bolig. Ja, en ting er, at man ønsker sig noget andet, hvad realiteterne er. Hvor skal de sygeplejersker, læger og politibetjente bo i dag? De skal bo i de ejerboliger, som de helst vil bo i. Man kan stadigvæk få boliger i København. Ikke nødvendigvis ned på det nye Papirøen byggeri, hvor det koster en formue at bo, men det er jo, fordi det ligger ved havnen og er et meget lækkert byggeri. Men der er boliger i København. Hvis man går lidt på kompromis med, at det ikke skal ligge 500 meter fra Rådhuspladsen, eller at man går på kompromis med kvadratmeterne, som vi er mange, der har gjort i vores første bolig. Også jeg har boet i 18 år i en familie på 4 personer i et hus på 98 kvadratmeter. Vi fremlægger en plan i dag, der skal sikre 22.000 flere almene boliger i vores store byer, 4.000 flere studieboliger i hovedstaden, og 1.700 boliger på 55 kvadratmeter til 3.500 om måneden, fordelt over hele landet til folk, der balancerer på kanten af hjemløshed. Hvorfor er regeringens udspil en dårlig idé? Det er, fordi regeringens udspil er et udtryk for den ambition, som regeringen har, at stadig større dele af den almindelige middelklasse i Danmark, folk, der går på arbejde hver dag, sjældent er berørt af ledighed, tjener en okay løn, at disse mennesker, der er der flere og flere, der skal bo i offentligt støttet lejebyggeri. Og det forstår jeg ikke, hvorfor man har det her ønske om, at vi skal have et samfund, hvor flere og flere mennesker, som burde kunne klare sig selv, de skal bo i offentligt støttet byggeri. Det er ikke den ambition, jeg har, og det er heller ikke den ambition, som de grupper har. Altså når man spørger folk, og der er lavet målinger på det her, hvad vil du helst bo i? Mm-hmm. Så svarer 7 ud af 10, at de helst vil have en ejerbolig. De vil helst eje deres egen bolig. Mm-hmm. Det er kun 16%, altså under hver femte, som svarer, at de helst vil have en lejebolig. Mm-hmm. Og det er derfor, vi har den her udfordring i København, hvor der kun er 20% eller 22% ejerboliger, samtidig med, at københavnerne, vel som alle andre, 7 ud af 10 gerne vil bo i en ejerbolig. Vi får simpelthen en mangelsituation på ejerboliger. Ja, og der vil jeg gerne tale med dig om den meningsmåling. Det er YouGov, der lavede den i 2019 for Nordea i øvrigt, og spurgte altså danskerne, hvor man ville foretrække at bo, hvis man kunne vælge frit. Og jeg synes, det er sådan en sjov undersøgelse. For mig svarer det jo til at spørge, vil du helst have champagne, eller vil du hellere have en billig papvin? Nej, det svarer til, vil du helst lease din bil, eller vil du helst købe din bil? Meningsmålingen er jo lavet på den måde, at man arbejder i et fantasiland. Det er et tryllebumland, hvor du kan selv vælge, Ole. Vil du helst selv eje en bolig, eller vil du helst selv leje en bolig? Ja. Det er jo en no-brainer, at folk i den situation svarer, jamen jeg vil da helst selv eje en bolig. Selvfølgelig vil alle helst selv det, men det er jo ikke alle, der har råd til det. Jamen, hvis det er så stor en selvfølge, ja, at rigtig mange, i hvert fald 7 ud af 10, foretrækker at eje deres egen bolig, så må man da også sige, så har vi da en udfordring i København, hvis vi kun har, at 2 ud af 10 boliger er ejerboliger. Så skal vi da prøve at sige, jamen de boliger, der bliver bygget i fremtiden, mm-hmm, der skal der være en masse ejerboliger, fordi vi ved, at grunden til, at priserne på ejerboliger er så høje i København, det er, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have dem, og der er meget få til rådighed. Det presser priserne op. Lad os prøve, om vi kan modvirke det her, så flere mennesker kan komme i nærheden af det, de helst vil, som er at få en ejerbolig. Da Kaare Dybvad præsenterede boligudspillet, der sagde han, at den markedsdrevne boligudvikling, den har ikke sikret billige boliger nok i København. Enten fortsætter vi den rent markedsdrevne boligudvikling, som har domineret på Christiansborg siden årtusindskiftet, eller også investerer vi i blandede byer, hvor der er plads til dem, der ikke har høje lønninger. En by, hvor bolig ikke først og fremmest er en vare, men et sted, man føler sig hjemme. Hvad siger du til det? Jamen for det første er det jo ikke rigtigt, at det vi har nu er en udelukkende markedsdrevet udvikling. Altså hver gang der skal laves et nyt byområde i København, så siger Folketinget og kommunen, der skal bygges 25% almene boliger. Det har enorme konsekvenser ud på Lynetteholm, hvor der skal bygges 20.000 boliger. Hvis kravet der er 25% almene boliger, så er grundene derude, de er så 4 milliarder mindre værd. Og det er altså et tilskud, som man giver til de almene boliger. De får grundene til en pris, der er 4 milliarder under, hvad man ville kunne sælge det til andre steder. Så det er jo ikke en markedsdrevet udvikling. Og det har jo stået på i nogle år, det her. Carlsbergbyen, Nordhavn osv. har været omfattet af de her regler om, at der skal være 25% almene boliger. Og så er der alle milliardtilskuden til at bygge almene boliger. De har jo ført til, at der er kommet mange almene boliger i København. Men på trods af reglerne, så er der jo ikke blevet bygget det, som der oprindeligt lå i den forpligtelse, bygherren har. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter, så er der kun færdigbygget ca. 5% almen boligbyggeri i København de seneste 15 år. Det tyder på, at reglerne ikke engang virker. Altså man slet ikke bygger de almene boliger, man har lovet. Ja, det gør man mange steder. Entreprenørerne siger, at de starter med at bygge de boliger, der giver penge i kassen, mm-hmm, og så bruger de de penge, de har tjent på, og sørger for, at der bliver bygget de boliger, som de ikke tjener penge på. Og det har de ikke indfriet endnu, i hvert fald ikke over de sidste 15 år. Det er de på vej til at indfri de fleste steder. Men det er rigtigt nok, der er vist nogle brodne kar, som nogle enkelte eksempler, som boligministeren kan bruge til at sige, at det går slet ikke det her. Men de fleste, de store bare lige for at tage den, et par enkelte brodne kar, hvis der kun er færdigbygget 5%, men almene boliger over de sidste 15 år, hvor de har lovet 25%, så er det jo ikke bare brødne kar. Men det er jo fordi, der er den her forsinkelse i det. De er i gang med at blive bygget. De vil blive bygget de fleste steder. Men de starter med at bygge dem, de tjener penge på, og derefter bygger de med de penge, de har tjent, sørger de så for, at der bliver bygget de projekter, som de ikke tjener særlig meget på. Så det er det, der er logikken bag det hos de fleste af entreprenørerne og byudviklerne. Så boligudspillet fra regeringen, det er i hvert fald ikke løsningen. Det er ikke løsningen at bruge penge på at bygge flere almene boliger i København. Det er ikke løsningen, hvis man beskriver problemet korrekt, og det er jo det, som statsministeren var tæt på at beskrive problemet korrekt, da hun holdt sin åbningstale. Men der er alligevel et problem. Et stort problem. Mange har ikke længere råd til at bo i vores allesammens hovedstad. Ole, jeg er så glad for, at du kom i studiet. Hvad er det rigtige problem i København? Fortæl mig om det. Jamen, det er det, som statsministeren fortalte om, da hun sagde, det koster mindst 4 millioner kroner at købe en treværelseslejlighed på Nørrebro. Hvad koster en treværelseslejlighed i dag på Nørrebro? Ofte mere end 4 millioner. Måske mere end 5. Hvem har egentlig råd til det? Hvad med skolelæreren, pædagogen, politibetjenten, socioassistenten, hende, der arbejder i butik, frisøren, tømreren eller den nyuddannede akademiker? Hvis de er førstegangskøbere, så er det svært. Virkelig svært. Det store problem i København er, at boligerne er for dyre. At ejerboligerne er alt for dyre. Og årsagen til, at ejerboligerne er for dyre, som Mette Frederiksen fortalte om i sin åbningstale, årsagen til, at ejerboligerne er for dyre, det er fordi, der er for få ejerboliger i forhold til, hvor stor en efterspørgsel der er efter dem. Mm-hmm. Det presser prisen i vejret. Så man diagnostiserer problemet korrekt. Sygdommen er den korrekte. Ejerboligerne er for dyre. Så ordinerer man medicin, som er helt, helt forkert. Nemlig, at der skal bygges færre ejerboliger i fremtiden og flere almene boliger. Jeg kan næsten mærke, hvor det her bærer hen af. Det bærer i den retning af, at du om lidt vil sige, at den ægte, den rigtige medicin, den rigtige liberale medicin, det er, at vi skal bare bygge nogle flere ejerboliger. Ja, fordi det er det, der er efterspørgsel efter. Og fortæl lidt mere om, hvor konkret, hvordan det skal foregå. Jamen, det foregår ved, at når man laver nye byudviklingsområder, lokalplaner for nye byudviklingsområder, så kræver man ikke, at hver tredje bolig skal være en almen bolig. Man tillader, at der kan være flere ikke-almene boliger end to tredjedel. Hvad er den rigtige liberal procentsats? Er det 100% private boliger, eller hvor synes du, den skal ligge? Jeg synes, at vi har almene boliger nok i København. Men jeg er da klar over, at der er et bredt flertal på Rådhuset, der synes, at det skal være mindst en fjerdedel. Nu vil regeringen så altså øge det til en tredjedel, og det vil jeg ikke gå den vej. Vil du gerne have, at det var 0%? Jeg synes, vi har nok almene boliger i København, så jeg synes, at for eksempel Lynetteholmen, der vil vi jo kunne få nogle flere penge til at bygge metro i København for eksempel, hvis vi solgte grundene derude til dem, der vil give mest for grundene. Så hvis du kunne få det fuldstændigt, som du gerne vil have det, så skulle der aldrig igen bygges en almen bolig i København? Vi har jo de almindelige regler for almene boliger. Altså, der er de her milliardtilskud, både fra kommunen og fra staten. Det er ikke det, jeg spørger. Så giv mig et klart svar her. Hvis det stod til dig, skulle der så aldrig igen bygges en almen bolig i København? Aldrig og aldrig er jo så et meget stort. Vi har jo behov for almene boliger. Det er ikke så stort et ord. Du siger, at det er et problem, at man pålægger bygherrerne, at de skal bygge almene boliger. Så derfor spørger jeg dig, synes du, at reglerne skulle være sådan, at bygherrer ikke skulle bygge en eneste almene bolig, når de opførte nye ejerboliger? Jeg synes godt, vi kan lave et midlertidigt stop for byggeri af almene boliger. Men hvis vi så om 10 år står i en situation, hvor vi konstaterer, at nu er der ikke længere boliger nok til, at kommunen kan anvise mennesker med boligsociale problemer. Det tager den almene sektor sig jo af. Mm-hmm. Og det skal den tage sig af. Mm-hmm. Og hvis der ikke er nok boliger til det, så har vi jo for få af dem. Og også hvis der ikke er boliger nok til sosuer, som har en lav indkomst, så kan vi jo også godt lave nogle flere. Men indtil videre lige nu, så synes jeg ikke, Københavns problem er, at vi mangler almene boliger. Københavns problem er, at vi mangler ejerboliger. Hvor mange ejerboliger skal der til? Jamen altså, når vi har nogle byudviklingsområder, f.eks. Lynetteholmen, hvor der kan være 20.000 boliger, så synes jeg, der skal bygges 20.000 boliger, som kan blive til ejerboliger. Okay, så hvis man bygger 20.000 ejerboliger i København, hvad betyder, altså for det er bare for at huske, det du sagde var det rigtige problem, det var, at priserne var for høje i København. Hvor mange boliger skal du bygge, for at priserne kommer derned, hvor en sosu kan købe en ejerbolig i København? Jamen jeg er ikke sikker på, at med et København, der er så populært, som København er i dag, og som København formentlig også vil være i fremtiden, så er jeg ikke sikker på, at en sosu, der kommer uden en opsparing, har en indkomst, der er høj nok til at få en ejerbolig i selve Københavns Kommune. Men man skal huske, København er ikke kun Københavns Kommune. København er også folk, der bor i Måløv. Ja, ja. Men nu er du jo valgt. Du står jo til valg i København. Du står jo ikke til valg i Måløv. Og København er også folk, der bor i Høje Taastrup måske. Altså, det er også Københavns området. Men selve Københavns Kommune er vanskelig at komme til, hvis man er lavt lønnet og ikke har nogen opsparing med. Mm. Det er rigtigt. Og der er der så heldigvis, at vi har de her 20% almene boliger, hvor der kunne være plads til rigtig, rigtig mange sosuer, hvis ikke det var, fordi boligerne var optaget af alle mulige andre. Hvem er, fortæl lidt om det. Hvem er de forkerte, der bor i de almene boliger? Jamen, København og de almene boliger har jo i mange år været en magnet på folk, der ikke har et arbejde. Og det synes jeg, der er rigtig ærgerligt, at København, hvor der er så mange mennesker, der gerne vil bo, fordi der er de tæt på deres arbejdsplads, ja. At der har vi ligesom tiltrukket rigtig mange mennesker, som ikke har behov for at bo tæt på en arbejdsplads, fordi de ikke har et arbejde. Hvad skal vi gøre? Hvis vi kunne vælge her, skulle vi så smide de arbejdsløse ud af de almene boliger? Nej, det skal vi da ikke. Men når boligerne bliver ledige, så må man gerne have sådan nogle regler, som man faktisk har om fleksibel udlejning, som betyder, at hvis man har et arbejde, så kommer man foran i køen. Fordi de her boligområder, hvor der er mange, der ikke har et arbejde, de også har en række andre problemer. Så derfor har vi de her fleksible udlejningsregler, som gør, at hvis du har et arbejde, så kommer du foran i køen. Men ikke nogle regler, der løser problemet? Over tid kan det jo løse problemet, hvis der kommer, at man får flere og flere mennesker ind der via udlejningsreglerne om fleksibel udlejning, som har et arbejde. Så bliver København igen en by for folk, der har behov for at bo tæt på deres arbejdsplads, fordi de faktisk går på arbejde. Lad os lige lade de almene boliger ligge lidt, for det er jo faktisk ikke det, der er kerneproblemet, siger du selv. Kerneproblemet er, at prisstigningerne er for voldsomme, at boligpriserne er for høje på ejerbolig i København, og derfor har folk ikke råd til at bo i dem. Og dit argument det er, at hvis vi bygger nogle flere ejerboliger, altså hvis vi øger udbuddet, jamen så vil priserne også falde. Er det rigtigt forstået? Jeg tror ikke på faldende boligpriser i København, men jeg tror på, at boligpriserne ikke behøver at stige så meget, som de ellers ville have gjort, hvis vi bygger mere. Okay, men for den gruppe af mennesker, som på nuværende tidspunkt ikke har råd til at bo i København, der vil det jo ikke hjælpe. Hvis ikke man har råd til at bo i København, så vil det jo ikke hjælpe. Hvis du anerkender jo selv, uanset hvor mange ejerboliger du bygger, eller der bliver bygget i København, så vil det ikke få priserne til at falde, maksimalt stagnere. Men det hjælper jo ikke dem, der ikke har råd til det nu. Altså, jeg kan godt lide, at folk har et frit boligvalg. Jeg kan godt lide, at folk de kan bo de steder, hvor de gerne vil bo. Og jeg kan godt lide, at der er nogen, der så prøver at møde den efterspørgsel ved at levere de boliger. Hvis der så kommer nogle politikere ind og siger, og ligesom kaster grus i det maskineri og siger, nej, det kan godt være, at folk efterspørger ejerboliger. Det kan godt være, at dem, der bygger boligerne, gerne vil bygge ejerboliger. Men vi synes, at I skal bygge almene boliger. Det er at kaste grus i et maskineri, der kunne være velfungerende, hvor efterspørgselen mødes af et tilsvarende udbud. At folk kan få det, de faktisk gerne vil have, og regeringen så siger, nej, vi bygger noget andet. Men du anerkender dog, at selvom man byggede alle de ejerboliger, der var muligt, så vil priserne maksimalt stagnere i København. Det vil ikke blive billigere at bo i København fremadrettet. Alle de mennesker, der lige nu ikke har råd til at købe en bolig i København, de vil heller ikke have råd til at købe en bolig i København om 10 år, selv uanset hvor mange ejerboliger man bygger. Men det er fordi, jeg synes, at den almindelige middelklasse skal betale sin bolig selv. Fint. Og det er jo en klar politisk udmelding, Ole. Jeg skal bare være helt sikker. Selv hvis du bygger alle de ejerboliger, der kunne lade sig gøre, så siger du, priserne kommer jo ikke til at falde. De bliver maksimalt stagneret. Der er en stor gruppe af mennesker lige nu, også folk i arbejde, som ikke har råd til at købe en bolig i København. Skal man i virkeligheden sige til dem, prøv nu at høre her, jeg har ikke råd til at bo i København. Bo et andet sted. De har råd til at bo i København, hvis vi taler om de grupper, som regeringen taler om. Hvis vi taler om sygeplejersker og politibetjente og lærere, så har de råd til en bolig i København. De skal gå på kompromis. Okay, så lad os tale om nogle andre. Lad os tale om buschaufføren. Lad os tale om sosuen. Lad os tale om butiksassistenten. Lad os tale om mennesker, som ikke tjener super mange penge. Lad os tale om mennesker, der tjener under 300.000 om året. De har problemer, Ole. Og uanset hvor mange ejerboliger, du bygger i byen, om 10 år, efter du har bygget tusindvis af ejerboliger, så har du selv sagt, at priserne kommer ikke til at blive lavere. De kommer ikke til at have råd til at købe en ejerbolig. I Københavns Kommune har de et problem med at få en ejerbolig, hvis de ikke har en opsparing med sig fra tidligere. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Men så har vi heldigvis 20% af boligerne i København i forvejen, som er almene boliger. Og de står så til rådighed for folk, der har lavere indkomster. Eller bør i hvert fald stå til rådighed, fordi der er også nogle udfordringer i den sektor. Der er jo plus 20 års venteliste på nogle af de populære. Jeg skulle lige til at sige, det er bare fordi, hvis nu at jeg er en enlig sosu, som står med min rygsæk, pakket med alle mine ting, og jeg så går ind i en almen boligområde, så er det ikke sådan, at der står en lejlighed klar til mig, som du selv siger. Nej. I mange af de almene boliger, der er der plus 20 års ventetid på at få en bolig. Ja. Bare lige for at tage tallen, for jeg spurgte faktisk KRB i dag, hvis det er ældre byggeri med billig husleje, der er der en ventetid på over 20 år for at få en lejlighed der. Hvis det er nogle af de nyere byggerier, så er ventetiden cirka 4-7 år. Hvis det er det, de kalder almen bolig plus, det er sådan en slags ny rækkehusbebyggelse, der er ventetiden på over 10 år også for en bolig der. Ja. De tal, Er det ikke et udtryk for, at der er en meget, meget stor efterspørgsel på almene boliger? Jo, det er fordi, de er prissat under markedsprisen. Så er der selvfølgelig mange mennesker, der gerne vil være der, fordi at det er billigere end det, som det koster på markedet. Og det er en ting, der er. Altså sådan er det med almene boliger, som er offentligt støttet og bliver prissat under markedsprisen. Der er venteliste. Ligesom hvis der var en kiosk, hvor man kunne få vaffelisen til halv pris, så ville folk også stå i en lang kø ude foran, og måske ville alle ikke kunne få en vaffelis, fordi så meget is er der ikke. Altså, og det er simpelthen det er et indbygget problem i det at have sådan noget offentligt støttet byggeri. Det man så skal sørge for, det er jo, at dem, der har mest behov for at bo i den slags byggeri, også har en mulighed for det. Og så er socioen med den lave indkomst jo en oplagt kandidat til at kunne få en bolig i noget almindeligt byggeri. Hvorimod politibetjenten og sygeplejersken og læreren, som har en okay middelløn og ikke er ramt særligt tit af arbejdsløshed, måske ikke er den oplagte kandidat til det. Hos Dansk Industri i hovedstaden, der er man glad for regeringens udspil. Formanden, som hedder Peter Lang Nielsen, han siger til os, at de i forvejen har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og at det er en forudsætning, at man kan bo tæt på sin arbejdsplads. Han siger, citat, vi har kun én anke i forhold til det udspil, der kommer. Det er, at statsministerens plan siger 10-15 år. Det synes vi er uendelig lang tid. Ole Birk Olsen, selv Dansk Industri synes, det er godt med flere almene boliger i København. Hvorfor er du imod? Ja, altså jeg har svært ved at forestille mig, at Dansk Industri skulle have en interesse, hvis man sætter sig ordentligt ind i det, i at boliger, som kunne være ejerboliger, de sted bliver almene boliger. Så Dansk, altså, Industri, Dansk Industri har ikke sat sig ordentligt ind i det? Det tror jeg ikke. Der bor jo også arbejdskraft i de ejerboliger, der måtte komme. Så er spørgsmålet bare, skal der være færre ejerboliger og flere almene boliger? Og er der så mere arbejdskraft til rådighed for Dansk Industris medlemmer ved, at folk de bor i almen bolig, i stedet for at de bor i ejerbolig? Det har jeg svært ved at følge den argumentation. Dansk Industri har selv lavet en analyse af de forskellige faggrupper, som viser, at der i nogle af faggrupperne bor væsentligt færre i København end i resten af landet. Det gælder for eksempel pædagoger, sosuere, lærere og andre faggrupper. Der bor altså færre af dem i København, fordi de ikke har råd til at bo her. Man har råd til at bo i København, hvis ikke man har et ønske om at bo på 150 kvadratmeter, hvis man har et gennemsnitligt lønnet job og ikke er berørt af ledighed særlig ofte. Det er bare ikke hver dag, at Liberal Alliance og Dansk Industri er uenige her. Det sker rimelig tit, fordi, fordi Dansk Industri har også nogle gange bare det ønske, at man skal give nogle tilskud til de virksomheder, som er medlem af Dansk Industri. Okay. Ole Birk Olsen, tusind tak, fordi du var i Pilestræde. Selv tak. Og held og lykke til november. Ja, tak skal du have. Ja, det har jeg sikkert behov for. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Aagaard, Laura Nørkjær Seligman og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.